तद्धीम धन्न तद्धीम तद्धीम धन्न धीम तद्धीम धन्न तद्धीम तद्धीम धन्न धीम तत्तम धन्न तजनु धन्न तजनु तधन्न तम तजनु धन्न तजनु तक्रदम ता ततक्रदम ता तद्धि तक्रदम धित्ति की थई तगदधिमि तद्धिमि थई मणि Tari tari tajum, tari tari tadam, tajum tanam tarum tarim. Tari tari tajum, tari tari tadam, tajum tanam tarum tarim. Tari tari tajum, tari tari tadam, tari tari tajum, tari tari tadak. Tari tajum, tari tadam, tari tarum tari tadim, tajum tanam tarum tadim, tadim bintang tadim.